Moi boas a todas e a todos. Estamos aquí no Boris Nais hoxe para a presentación deste traballo realizado a tres mans, ou quizáis mellor dito a tres corazóns. Este poemario chamado En inédito silencio, poemas lanzados a vento, escrito por André Pequeno Monstro, André Cerdío Pastor, e un traballo, como digo, a tres mans por Ana Fernández, tamén Esther Raíndo, onde podemos atopar un traballo onde se mestura a música, as ilustracións fabulosas que aquí atopamos. Bueno, este acto que comeza agora pois vai consistir en dúas partes. Primeiro imos coñecer un pouco o traballo dos tres compañeiros e logo asistiremos pois a un recitado en directo. Dicir que estamos nunha data moi especial, como é o Día do Orgullo, eu creo que este traballo que está cheo de amor, cheo de sensualidade e cheo tamén de liberdade, pois non podía ser mellor data e mellor espazo, como é o Boris Nais, un sitio desde logo máis que especial, no, dentro da nosa cidade. Bueno, simplemente antes de dar paso aos compañeiras e compañeiro que nos explicarán como este traballo totalmente autoxestionado, feito, como se diría, un pouco a man, non? Realmente que tan bonito que quedou este proxecto. Dicir que para min, bueno, tamén é moi especial, non? Pois porque a Esther sí que a coñecín neste proxecto, pero por exemplo, con Ana, que é unha compañera de feito moitos anos, compañera de principios e de conversas e tamén de moitos, bueno, pois traballiños conxuntos. Para min é moi moi bonito, non, participar tamén con ela e desde logo con André, que pois desde o ano 2006 foron moitos traballos conxuntos na Radio Libre Comunitaria daqui da nosa comarca, Radio Filispín, e outros proxectos que incluso levaron como radioteatros onde participamos aí moi man a man e incluso neste mesmo espazo tamén os presentamos. Se máis, dicir que tamén poderedes, se queredes, conseguilo o exemplar, están ali no fondo, pero antes de nada, pois damos paso a primeira das intervintes, que vai ser Ana Fernández. Un aplauso. Moi boas, Ana. Que tal? Ola, moi boas. Ben. Bueno, antes, para comezar, a pregunta quizás máis complicada, non? Que se pode facer a unha persoa, que é quen é Ana Fernández? Bueno, sempre repito o mesmo, son unha muller, son nai, e despois, como cada un escollemos un pouco o que queremos facer, pois son deseñadora gráfica, son os estudios que fixen de nova, son instrutora de yoga, que son os estudios que fixen un poquinho despois. Todo iso un pouco mesturado, pois tamén implica a observación da natureza, a abstracción, en fin. Seguinte pregunta. Bueno, ti fixes un gran traballo de edición do que temos aquí diante, En inédito silencio. Como comeza a túa labor, como te metes neste proxecto, como xurde a túa colaboración? Eu admiro o traballo de André en todos os seus ámbitos. Cando empezou a publicar nas redes a poesía que facía, pois a verdade que, bueno, conectei bastante con ela e un día así falando en plan, pois bastante informal, pois, oh, ese por que non publicas algo e tal, e dixo, ja, pois, moi complicado. Bueno, considerei que tiñas ferramentas para facelo posible, que para min non era para nada complicado, e aínda enriba despois se incorporou a peza imprescindible de Esther, e xa foi todo super fácil. E que dificultades atopaches? Un traballo feito por vos, por vos tres, que dificultades ahora desta de autoxestión dun proxecto como este, unha edición deste libro? E que a verdade, como non tiñamos, eu penso que todo que sexa producción, todo que sexa calquera forza de traballo que implique producción, ao mellor o maior problema que se atopa é o tempo. Entón, aquí estaba claro que o tempo iba a ser pois o que fixera falta. Se había alguna circunstancia persoal en calquera dos tres, pois tamén se deixaría o tempo que faría falta. Entón, a verdade é que problemas non. Problemas como tal, non. Dificultades alguna, pero problemas ningún. Claro, preguntaría eu eso mesmo. Bueno, tires unha muller como estas inquedanzas e tamén acostumada a traballar en equipa, non? Pero como se logrou sacar entre tres persoas e houve moitas dificultades para elixir o produto final? Bueno, son da opinión de que nos equipos de traballo ás veces as cousas saen moito mellor entre tres que entre 12, por exemplo. Penso que cada un tiña moi clara cal era a súa función, nos apoiábamos mutuamente, había unha clara intención de que isto fora para diante. Entón, a verdade é que non podo dicir nada, non me queda nada, non me pesa nada. E hai novos proxectos? Ou pensades sí, sí. Continuar con Acción Sinaxinaria? A mellor nos podes contar ti. En principio sí que pode dar de sí, non? Este claro. Traballo para poder volver a quitar cousinas, non? Claro, e animar a xente a que pase un pouco máis de tanto formato digital está ben, e as facilidades que pode poñer alguna certa multinacional tamén poden ser un pouco tentadoras, pero que sempre se conte un pouco pois coa xente que tes un pouco de man, que ao mellor pois tes ao lado unha persoa que se pode axudar a executar algo que tives difícil e simplemente hai que preguntar, pero agora parece que estamos todos tan embelesados coa pantalla que non vemos os veciños que temos ao lado, non vemos aos mesmos socios das asociacións de veciños, dos centros sociais, e todo o mundo sabe facer moitas cousas como para combinar eses elementos e que saian cousas adiante, por que non? E para finalizar polo momento, Ana, que ten de especial o papel a hora de ler os poemas de André, de ver as ilustracións de Esther tamén, en comparación co que o digital, o formato digital? Eres defensora do papel. Por suposto. Por suposto. De feito, cada vez que fago algún curso, alguna formación do que sexa, me ofrecen darme a documentación en digital, les pido, por favor, unha edición impresa. Por favor, ainda que sexa pago eu nunha fotocopiadora, pero sí, eu necesito papel, necesito tocalo e sí. Moi ben. Bueno, pois imos dar paso agora a segunda integrante deste grupo de traballo que fixeron este traballo tan especial, que Esther Raíndo. Un aplauso. Bueno, moi boas, Esther. Hola. Comezamos un pouco pola mesma. Bueno, ti fixeses, te encargaches do traballo de ilustración deste poemario. A primeira pregunta é a mesma, quen este Raíndo? Bueno, pues unha persona moi moi sencilla, con un trabajo sencillo, unha vida moi tranquila, e é lo que se refleja un pouco en mis dibujos, la sencillez de la vida diaria, cotidiana, con mucha emoción, eso sí. Levas moito tempo, bueno, facendo, debuxando, ilustración. Bueno, yo ya dibujaba de niña, como casi todas las niñas y los niños. Y sí que tenía cierta actitud para el dibujo, me lo decían los profesores. Entonces siempre ha sido algo que ha estado ahí en mi vida, una constante. Y con el tiempo, de unos años para aquí, igual 6 o 7 años, ya no dejo de dibujar, ya es algo adictivo. No parar, ¿no? ¿Cómo definirías o teu estilo? Bueno, por certo, que poderemos velo na pantalla cando sexa o recitado, as ilustracións de Esther. ¿Cómo definirías o teu estilo? E como traballas, con que materiais traballas? Bueno, yo dibujo con lápiz. Utilizaba lápices de distinto grosor, pero sí que es verdad que a mí el lápiz más sencillo me da igual, no miro el grueso. Me da igual, yo dibujo con lo que tenga. Si me voy a una isla, dibujaré en la arena. y bueno, la temática siempre es el amor, la vida, la sensualidad femenina. porque para mí es muy importante reflejar los sentimientos de la mujer, porque soy mujer principalmente. Si fuera un hombre igual haría otras temáticas, ¿no? Pero bueno, todo se andará. Y aunque puedan parecer románticos, no es el romanticismo lo que me mueve a mí. Es más algo reivindicativo de la sexualidad, del amor, de todo lo que motiva a una mujer a seguir adelante. Bueno, a sensualidade e o amor que tamén une moito o traballo de André, non? No seu poemario, non? Sí, claro. Que penso que está moi moi ligado, tamén unha obra, pois creo que tamén moi femenina en moitos sentidos, non? Sí. E a pregunta sería tamén como chegas ti a este proxecto, como van sendo as cousas. Bueno, yo lo primero que hice fue escuchar el recitado de André. Ah. Y me encantó. Los conocimos vía red social, como tanta gente hoy día, y él se acordó de mí cuando empezó este proyecto con Ana. Y a Ana pues también le encantaron mis dibujos y dijimos, pues vamos a liarnos aquí los tres. Y bueno, y digamos que André tiene una sensibilidad que es, vamos, se adapta muy bien a los dibujos. Tenemos ahí un equipo de trabajo estupendo, que ellos son súper profesionales. Yo solo he tenido que dibujar, lo demás lo han hecho todos ellos. Hasta, bueno, Ana se ha ocupado también de embellecer un poco las ilustraciones, hay que decirlo, porque tiene unas estampaciones que ha puesto ella preciosas, y un trabajo en equipo. E todas as obras, os as realizaches a partir do poema de André, ou aproveitaches outras que xa tiñas? Sí que es verdad que alguna la aproveché, uh-huh. Otras las adapté, pero es que resulta muy muy sencillo para mí. Quiero decir, sus poemas se adaptan muy bien a mis dibujos y mis dibujos a sus poemas. Uh-huh. ¿Y para cando unha exposición deste Raíndo? A ver, en septiembre. ¿Sí? Sí. Ah, esta cousa... En Canido, ¿eh? Ah, que ben. Bueno, Canido. Eso mesmo, de Canido. Que tivemos sí. A oportunidade tamén de presentar o poemario fai unha semana. Ojalá, sí. Moi ben, moitas gracias, Esther. Gracias. Pois imos dar paso, pois... a André Pequeno Monstro, pois sin él non surdiría este inédito silencio. Moi boas, André. Hola, que fai o meu libro polo chan? Que non hai espazo, non? Está ben aí, está ben. Polo aire e polo chan. Hola, bueno, que tal? É moi boas. Bueno, primeira pregunta obrigada e de difícil resposta. Ajá. Que é André Pequeno Monstro? André Pequeno Monstro é un ser humano que naceu aquí en Ferrol, Ferrolán de toda a vida que se di. Pois teño xa moitos anos, son dunha xerazón de xente pois que lía, que escribía, da xerazón de Paco Pestes García, por exemplo, desa xente, e con eles pois compartíamos poemas, escribíamos, non lo pasábamos, disfrutábamos un pouco desa cousa que Cequeis se está perdendo un pouco agora, ¿no? E, bueno, pois, sempre gostei da radio. Nos anos 80 comecei a facer os propios programas de radio, despois nos 90, e nos 2000, xa ao final de todo, como cofundador, con xente como Miguel e outra xente máis de Radio Filispín, con unha radio comunitaria libre. Agora mesmo non estou activamente, por eso estou nestas outras historias, ¿no? E un pouco por aí, pues, autoxestión, facer cosas por nos mesmos, é un pouco que a mí me motiva, a topar xente estupenda, como Ana, como Esther, como toda a xente que está colaborando aquí, que tamén forma parte de alguna maneira do proxecto este de edicións imaxinarias que nos inventamos. E un pouco, pues, ese son eu. Máis que unha persoa que traballa nunha empresa e esas cousas, non, eu son outras cousas máis, non? Ese son eu, sí. Bueno, para os que te coñecemos, André, pois eso mesmo, tes un traballo estupendo e extenso radiofónicamente, de producción non solamente nas radios nas que estiveches, senón de producción no teu estudo, non? Caseiro, e estamos acostumados á calidade dos teus proxectos, pero sí que é certo que nos sorprendeu para ben cando arrancas aínda sabendo que noutros momentos, nas diferentes programas que tiveches, sí que ás veces acabas cousiñas que tiñas ti, incluso con Ana Luce Cu, que estará aquí, sí. Pero cando arrancas con este proxecto, que ten moito que ver contigo, o tema da autoxestión e do traballo social que fixeches, sí que nos sorprendeu e quería preguntar o que é o poemario e dos últimos tempos ou un material que xa tiñas ao longo dos anos? Fundamentalmente, de hai 3-4 anos, pero sí que é verdade que hai algúns poemas que rescatei, que refixen, reproducín, da fase aquela na que facíamos radio creativa, entre comiñas, a Ana Luce Cu e máis eu, que é a miña compañera radiofónica, que logo pasar aquí a recitar comigo, porque levamos moitos anos facendo cousas xuntos, en Radio Fene, en Radio Causa, emisora universitaria, en Radio Filispín. A mí o que me gusta é a parte esa radio creativa, non? A parte de que a radio ten que ter unha función social, crítica, política, mayúsculas, non? Non en minúsculas das organizacións, senón algo moito máis grande, non? Que a política. Pois tamén ten que ter unha parte creativa, en mayúsculas tamén, saírse un pouco das normas, experimentar, como aquela Radio 3 dos 80 de Carlos Faraco, de Federico Volpini, donde facían radioarte, creando con sons, con música, con textos, con voces, con dramatizacións, con silencios tamén, pois eso que se chama creación sonora e que está moi esquecido, non? Nas artes en particular, e xa non digamos pois no que a radio, non? Que cada vez é máis comercial e ten menos contidos interesantes. Bueno, gostaríame preguntarte polo estilo en si sí mesmo dos poemas, o sea, emiten moita sensualidade, como decíamos, a beleza está aí, tamén de liberdade, moito amor. A pregunta sería, bueno, tamén eres unha persoa moi comprometida políticamente, que sempre estiveches participando, si a túa composición sempre se centra nas mesmas temáticas ou se move tamén por outros campos. Bueno, este xa é un tema, no, para a xente que lle gusta un pouco aí analizar polo miúdo, no, as obras literarias, non, ou este poemario en concreto, pois sí que é verdade que é un poemario con moita sensualidade, con tamén moita paixón feminino, porque non, porque hai que recuperar pois ese lado feminino das cousas, de traelas para nós tamén, no, para os que somos do xénero masculino, no. É unha poesía, cecais un pouco políticamente incorreta nese sentido, no, que nun mundo no que hoxe se move máis polas cousas un pouco máis abstractas. Bueno, pois isto é claramente lírico, hai moita lírica, pero tamén hai referencias ás institucións, hai referencias ao tempo, é dicir, hai referencias tamén políticas, referencias de reflexión canto pois no que vivimos, na forma de amar, o desprendimento, tamén se fala da morte como aquel requiem de Gabriel Fauré, donde por vez primeira se fai algo no plano musical donde a morte non ten unha trascendencia tráxica, sino que é algo como liberador, como un agasallo á terra. Sí, é moi lírico, pero ao mesmo tempo tamén ten moitas componentes interesantes, no, para quen as quere analizar, e está moi relacionado tamén, ten moita ligazón coa música. Eso é un punto que seguimos tratar agora, pero preguntarche antes si tes a túa idea é continuar neste campo, sacando novas... Bueno, a ver, isto saiu así porque había cousas aí que estaban escritas, e como a mí o que me gusta é a radio, pois o tempo de escribilas, a mí o que me gustaba era logo interpretalas, non? Por iso se fixo o libro coas fermosas ilustracións de Esther, pero tamén se fixo o audio, é dicir, que teña o libro vai a topar un conxunto de sensacións, a literatura, as palabras, a forma poética, os versos, as imaxes, todo ese universo que está aí, depois vai a topar referencias musicais, despois vai a topar ese disco compacto donde se produce esa arte sonora en algo físico, ¿no? Eliximos o formato compacto, non sei, podimos ter elixido tamén o USB, pero bueno, nos parecía máis bonito facer algo físico que podas tocar, porque non podemos facer un LP si non o facíamos. Pero unha pregunta ao respecto, pues aquí temos o CD que vai acompañado do que o poemario. Nel, bueno, topamos ese un André que non o coñeza, pois un apaixonado da música, con un coñecemento extensísimo e un gusto tamén especial. Como foi ese traballo de construción dos teus poemas coas composicións elexidas? E tamén incluso quería preguntarte levas moitos anos na radio, xogas moi ben coa túa voz e eso xa estamos acostumados, pero aquí tamén nos atopamos con outro André, con outra forma de expresarse, non? Ante os seus poemas. Sí, contanos. Eu levaba moitos anos facendo radio moi reivindicativa, non? Moi comprometida, moi social en Radio Filispín, e a verdade é que quedei un pouco queimado. E tiña ese cousa de retornar o que facía pois con Ana Luz de Cú en Radio Fene, en Radio Caos, que era a parte creativa, non? De que facíamos guións, diálogos, coñamos unha música, experimentábamos, e iso pois, é o que está no disco compacto, con esa selección musical que abrangue moitos estilos. Hai música clásica, música máis contemporánea, hai un pouco de todo aí, e ides gustar. E logo, pois, máis que a miña voz, que tampouco é que teña unha voz extraordinaria, o que sí que está é moi cuidado como está feito, non? É dicir, con moita sensibilidade, moi cuidado todo, incorporando elementos de son da natureza. A xente que o escoitou di que é moi catártico, non? Que ten un efecto moi relaxante, con moita sensibilidade, porque está feito adrede así tamén. E iso foi o que quixemos, e se o logramos, o obxectivo está conquerido. Xa dir a xente que o escoite, porque se pode xogar co libro, coas ilustracións, co CD, é todo un multiuniverso de sensacións, no, ao final, non? Xurdiu nun primeiro momento que a idea xa de xuntar estes poemas con ilustracións e música, ou foi un pouco según avanzado o proxecto? A idea era, como eu estou afeito a traballar con xente, inda que como estou de acordo con Ana, que cando menos xente mellor, pois neste caso aproveitamos que éramos tres e sen que houbera algo máis, algunha persona máis que colaborara con unha parte que eu non podía, porque non sei, podería ter aportado as miñas fotos, non? Pero bueno, preferín que algunha persoa, que neste caso foi Esther, porque nos pareceron os seus debuxos, ou eu propuxen a Ana viu os debuxos de Esther e isto é perfecto, maravilloso, e entón, pois, para este libro, para este poemario en concreto, que é tan lírico e foi estupendo esa consunción, ¿no? Debuxos, arte, o deseño que puxo Ana Fernández, porque ela é a editora, pero tamén é a parte que fixo ese traballo de maquetación, de consugar todo, e depois tamén a paciencia que tivo de traballar con nós, porque claro, surden cousas, cambios, pero bueno, foi un traballo ben avenido e a verdade é que estamos contentos nese sentido, ¿no? De ter feito algo nos mesmos en depender dunha editora. Aí xente que edita libros e logo non ten o libro. Quería preguntar... Tens que mercar o libro a editora, sí. E as coeditoras, que son tamén unha cosa un pouco estrana, ¿no? Entón nós preferimos facelonos todo como unha experiencia, a ver que pasaba, mirar todas as fases da producción do libro que é preciso abordar, e realmente creo que ao final o disfrutamos. Quería, de feito, preguntarlle a Ana, pois, eso mesmo, si realmente xa desde un primeiro momento pensaxedes na autoedición ou pensaxedes facelo, quizáis, de outra maneira, a hora de enfrontar o proxecto. Non, para nada. De feito, era un pouco o que che comentaba antes, que polos meus estudos, a miña experiencia laboral, pois, se deu a circunstancia de que, joder, que soa a que vou desobrada, non? Pero sí que coñecía, iba a decir dominaba, pero non, coñezo todos os procesos, agás o administrativo que se encargou André, o tema de sí, dereitos de autor e tal, excepto iso, pois o que sería todo o proceso, pois sí que o coñecía, entón non hubo problema. É que era absurdo levar algo a que nos fixeran algo, o único foi a impresión, que maquinaria agora xa non teño, e sí que hubo que subcontratar a impresión, pero o resto non. Quería preguntarle tamén a Esther que pensas que fai diferente este traballo, non? Non podo dicir libro porque ten moitas cousas, non? Bueno, yo creo que lo que lo hace diferente es precisamente la identidad que tiene, que es, digamos, un compendio de cosas, de sonido, de palabra escrita, de ilustración, vamos, que tienes de todo y una sensibilidad que hemos depositado ahí, que creo que se nota según abres ya las páginas y lees un poquito y solo le falta el perfume, que se me olvidó, caray. Sí, pero sí, yo creo que es que tiene identidad propia, es diferente. Bueno, para ir rematando esta primeira parte do que esta presentación e dar paso ao recitado, André, preguntaríache, pues, antes preguntarse quen eres, non? E agora, que Edicións Imaxinarias para ti e que supón para ti tamén? Como antes decíamos, isto tamén un pouco unha especie de rebeldía, ¿no? Nosa, ¿no? Que facer algo por nós mesmos, sen subvencións, é unha maneira pues, de amosar pues, que non é necesario estar constantemente supeditando proxectos que incluso son ás veces modestos como este, non, a unha subvención, a que a institución de turno pues, che dea ok ou parabén, non, pois pues, hai que tirar para adiante, ás veces con poucos recursos, con imaginación, con un traballo en equipa, se poden facer moitas cousas. E un pouco Edicións Imaxinarias é a resposta, un invento. Dicen, Edicións Imaxinarias non existe. É unha cosa que nos inventamos, pero que, ao final, ten un sentido moi grande, ¿no? Que é algo que fixemos nós e que, quen sabe, nun futuro, se si haberá unha serie de libros, libriños pequenos da mesma serie, no que editemos pues, a xente que non está dentro de ningún círculo literario porque non lle apetece, e que está facendo cousas dende hai moitísimo tempo, que escribe moi ben e que merece pois, ter un libriño de 80, 100 páxinas como el que ira e facelo dunha maneira como fixemos esta vez. E iso é Edicións Imaxinarias. Penso que tamén elas poden opinar. Que é Edicións Imaxinarias? Bueno, pues ya lo habéis dicho vosotros que desto entendéis un poquito más de la parte legal, administrativa y demás, y que somos independientes, que no queríamos, bueno, lo voy a decir entrecomillado, que nada contaminase esto, y sí que sería muy bonito poder continuar con otros proyectos infantiles. Eso es una buena idea, André, a mí me encanta el dibujo infantil, o sea que si cuentas conmigo. y bueno, pues Ediciones Imaginarias es eso, imaginar que esto va para adelante. E só falta Ana Fernández, que é editora. É dicir, é responsable máxima de Edicións Imaxinarias e ela non o sabe aínda. Ni se imaxina. Que teño que dicir? Cal era a pregunta? Que era Edicións Imaxinarias, non? Bueno, foi poñerlle nome a algo que como... Como se dicía aí ao principio, non, o do parto a tres almas ou algo así, algo que se xestou, que levou un proceso, que tirou para diante e que está aí. E quero machacar tamén un pouco pois o que dicíamos meus compañeiros, que se fixo de xeito independente. Sencillamente eso, que cada vez que teñas unha ambición, que teñas algo que te apeteza facer, pois a mellor hai un montón de vías previas a ir a preguntar, a ver, cantas axudas teño, cantas, porque moitas veces pois no propio colectivo, na túa propia comunidade, xa vas ter esas axudas. Apoio mutuo, ao fin e ao cabo. E algunha anécdota que querades comentar antes de pasar o recitado? Anécdota si teño algunha, ¿no? Por exemplo, algunha peza que me faltaba cando fixen a primeira maqueta do CD, pois eu son moi exquisito coa música, non? Non me vale calquera versión de calquera cousa. Por exemplo, unha peza de Claude Debussy, O claro de luna, pois tiña unha versión que xa tiña escoubido e a tiña grabado, tiña feito algunha grabación con ela, e cando chegou a hora da verdade de gravala, pois non tiña notado e o intérprete. Entón, pois, me costou moitísimo volver a procurar esa peza e ata que a conseguín, que ao final o conseguín, pois non quedei tranquilo. No, a mí non se me ocurre ninguna anécdota, la verdad, pero porque ha sido todo moi... ha sido todo moi sencillo, en el sentido que hai moito trabajo, pero moi bien avenido, o sea, lo hemos llevado de maravilla, yo relajada como siempre, y aquí mis compañeros que han trabajado muy duro, sobre todo, bueno, no voy a decir los dos, pero es que Ana tiene una paciencia, como dice André, increíble. O sea, que bueno, pues que un trabajo en equipo muy, muy bueno. Eu quería pedir un aplauso para o traballo de Ana Fernández, sobre todo porque, fíjate vos, as cousas así que surden do corazón, ¿no? O fermosísimo logo que fixo de Edicións Imaxinarias, ¿no? É unha cousa moi, moi fermosa. Pois moi ben, pois moitas grazas por este traballo estupendo, a verdade. Pois agora todas as persoas que estamos aquí poderemos disfrutar de parte deste poemario, do recitado de André e de Ana Lucecú. y si vos parece, pues pasamos a segunda parte. Bueno, pois moi boas tardes a todas e a todos. Moitas grazas por virdes aquí. Moitísimas grazas tamén á xente do Quarisnais. Un día especial, non solamente porque estemos aquí presentando, nos chamamos de cada unha das presentacións que facemos do libro, chamamos de Latexos, e para nos este o terceiro Latexo. O primeiro foi no Ateneo, o segundo foi no Centro Cívico de Canido. E para nós tamén é moi importante estar hoxe aquí con moita responsabilidade porque hoxe é un día moi especial, é o Día do Orgullo. Nestes tempos complicados que estamos pasando, penso que precisa o planeta, precisa o mundo, precisa o Estado, precisa o país, precisa esta cidade de moitísimo apoio, moitísimo impulso, estar todos moi xuntos, moi abrazados, respetarnos, facernos respetar. Moi importante esta data para nós hoxe aquí. Quero presentar a Ana Luz Ecú, a miña compañera radiofónica dende os anos 90, primeiro en Radio FN, despois en Radio Caos, a emisora universitaria, despois en Radio Filispín, esa emisora libre e comunitaria que montamos entre moitas e moitos. Un aplauso para Ana Luz Ecú. Hola, Ana, que tal? Moi ben, encantada de estar aquí outra vez. Imos co recitado este que temos preparado para vos en unha pequena versión reducida do que logo ides a topar no disco compacto adiante con Miguel Castro que está no control de son a que tamén lle pedimos un aplauso, claro, que está aquí. Tú llegaste con la primavera, con las manos llenas de lirios, y yo llegué con la luna y mi escafandra de versos, prestos a amarnos, como quien se avienta la vida a lo más profundo del alma, a lo insondable. Éramos la despedida, el pésame de las flores, el llanto de la nacida, la creación del mundo de Miló, el final de la partida, la cresta de la ola y su rompida, una instantánea en el cielo y llovía. Y tanto que llovía, éramos la misma rosa deshojada al aire, regalada al viento, y me acariciabas el alma con tus pétalos, y entre acto y acto tus manos hallaban refugio en el dorado de mi pelo. Éramos un frío beso en las mejillas de la tarde, la lluvia de la primavera, un dulce sueño arrullado lento, una burbuja espejada en la que mirarnos. Solo dos corazones latiendo éramos. Éramos que se era. La única protesta que merecía la pena al pie de la tierra, amarnos, así era.

moitas grazas por estardes aquí e que, bueno, se si queredes o libro, son 10 euros o libro e o CD, tédelo ali con un fermoso marcapáxinas, ademais hai diferentes modelos, bueno, pues aí están os libros. Até a próxima, grazas.